أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, değerli hazirun, bildiğiniz üzere Maide suresinin 11. ayeti kerimesinde kaldık. Bugün Allah inayet buyurursa 11 ile 15. ayet-i kerimeler arasında sohbetimizi icra etmeye çalışacağız. Ve de hususiyetle 12. ayet-i kerime bugün sohbetimizin temelini teşkil edecek inşallahurrahman. Ben vakit kaybetmeden Maide suresi 12. ayeti celile-i tayyibeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Ve sonrasında da üzerinde duracağımız hususları inşallah konuşmaya, sohbet etmeye gayret edeceğiz. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Maide suresi 12. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Andolsun ki Allah İsrail oğullarından söz almıştı. Kefil olarak içlerinden 12'de başkan göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, peygamberlerime inanır, onları desteklerseniz ve Allah'a güzel borç verirseniz, yani ihtiyacı olanlara Allah rızası için borç verir, infak eder, bu anlamlara geliyor. Andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar yolunu tutarsa doğru yoldan sapmış olur. Şüphesiz ki azim olan Allahu Azze ve Celle doğru söylemiştir. Şimdi dostlar, ayeti kerime sizler de ben mealini tilavet ederken şahit oldunuz. Beni İsrail ile Allahu Azze ve Celle'nin arasında geçen bir sözleşme maddelerini içeren bir ayeti kerime. Söz almıştık, şunları şunları yerine getirmeniz karşılığında, eğer ki siz bunları yerine getirirseniz buna mukabil altından ırmaklar akan cennet vardır. Ve de ötesinde özellikle altını çiziyorum, bugünkü sohbetimizin belki de özünü teşkil ediyor. Siz bunlara riayet ederseniz ben sizinle beraberim, sizin yanınızda olacağım buyuruyor Allah. Biz de sohbetimizi özellikle bu ibare ve alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin aslında Beni İsrail ile yapmış olduğu bir anlamdaki sözleşme maddelerinin bazılarına temas etmeye çalışacağız. Tabi hepsi birbirinden önemli ama bugün elzem gördüğümüz, konuşulduğu takdirde evet bize pratik anlamda da katkı sağlayacağını düşündüğümüz maddeleri paylaşmaya çalışacağız inşallahurrahman. Özellikle peygamberlere iman etmek, getirdiklerini tasdik etmek ve desteklemek konusu bugün sohbetimizin temelini teşkil edecek. Ben mealini okurken şahit oldunuz. Peygamber'e inanır, getirdiğimiz, daha doğrusu gönderdiğimiz peygamberin beraberinde getirdiği risaleti tasdik eder ve onu desteklerseniz, ona yardımınızı esirgemezseniz ben sizinle beraberim buyuruyor Allah. Bu bizim için bugün azık ve temel öğreti niteliğinde inşallahurrahman. Vaktimiz el verirse Allah'a borç vermek ne demek konusuna da ayrıca bir parantez açmaya çalışacağız. Klişe duamı yapmış olayım bu vesileyle. Allahu Azza ve Celle öncelikle bana söylediklerimle, sonra da siz değerli haziruna dinlediklerinizle amel etmeyi nasip etsin. Şimdi dostlar, dediğimiz gibi ayeti kerimede Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki peygamberime inanır, gönderdiğimiz peygamberlere inanır ve risaletlerini tasdik eder ve onları desteklerseniz ben sizinle beraberim buyuruyor Allahu Azze ve Celle. Biz de bunu konuşacağız. Peygamber'e inanmak ve peygamberi desteklemek bir anlamda nedir? Bunu masaya yatırmaya çalışacağız. Evet, biz peygambere iman ediyoruz elhamdülillahi rabbil alemin. Biz bunu her ettahiyyatüye oturduğumuzda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Biz bunu her vakitte birkaç defa ve günde işte totalde şu kadar olmak üzere ne yapıyoruz? Deklare ediyoruz ve diyoruz ki ya Rabbi sen Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı gönderdin. O senin kulun ve elçindir. Baş göz üstüne. Biz iman ediyoruz. Biz alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin bize takdir ettiği, bizler için gönderdiği peygamberine iman ediyoruz. Bundan önceki ümmetlere de Allah peygamberler gönderdi. Ve aynı şeyleri istedi. Gönderdiğim peygambere iman edin. Onunla birlikte gelen risaletini tasdik edin. Ve o peygamberin yardımcıları olun. Onun davasına, onun risalet davasına omuz verin dedi Allah. Ve alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle kıymetli kardeşler, aynı şeyi bizden de istiyor. Peygamber gönderdi, Muhammed aleyhissalatu vesselam. Risalet sahibi bir peygamber, iman edin ve peygamberin davasına omuz verin. Allahu Azza ve Celle bizden bunu istedi. Hakkıyla yerine getirmeye Rabbim bize nasip etsin. Şimdi dostlar, tabi, bu iş kolay bir iş değil. Yani şu su bardağını sağımızdan soluma almak gibi işte yahut da böyle yükü çok hafifçe olan bir iş değil. Bir peygamberin yüklendiği daveti yüklenmekten bahsediyorum. Bir peygamberin meydan okuyuşundan bahsediyorum. Bir peygamberin toplumsal dönüşümünden bahsediyorum. Aynı dönüşümü üstlenmek, aynı taşın ve yükün altına elini koymaktan bahsediyorum. Ve vallahi kolay değil. Ve biz inanacağız, bu davete inanacağız. Çünkü biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın gönderdiği peygambere iman ediyoruz. Doğru mu? Elhamdülillah. Peygamberle beraber gelen risalete iman ediyoruz. Elhamdülillah. Ve yine peygamberin üstlendiği ve yüklendiği davete inanıyoruz. Ve diyoruz ki veşhedna ya Rab, şahit ol ki ya Rab, peygamberine inandığımız gibi hem davasına inanıyor hem de davasına yardım etmeye çalışıyoruz. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Ama kolay değil. Niye? Çünkü imtihanlarla, süreçlerle dolu bir, meşakkatli bir yol. Ümitsizliğe düşmeyecek bir davetçi. Peygamberleri Allah yüzüstü komadı. Bunu Allah için götürün evinize. Hani Abdullah kardeşinizi bugün dinlediniz, eve gideceksiniz, başınızda yastığa koyacaksınız. Ya ben 45 dakika kulak verdim Abdullah'a. Aklımda ne kalmalı acaba diye sorduğunuzda bu kalsın. Bu kolay bir mesele değil ve ötesini söylüyorum. Allah peygamberlerini, peygamberlerin risaletinin yardımcılarını asla yüzüstü koymamıştır. Ya onlara dünyada zaferi nasip etmiştir ya da ukbada cennetini nasip etmiştir. Allah'tan niyazımız bize her ikisini de nasip etsin. Allahümme amin. Ama asla ümitsiz olamaz. Bir peygamber varsa, onu gönderen bir Allah varsa, ve innallaha la yuhliful miad. Biz bu söze iman ediyoruz. O Allah ki asla sözünden dönücü, vaadinden dönücü değildir. Buna da iman ediyorsak, bu söze tasdik getiriyorsak, öyleyse Allah peygamberlerini ve peygamberlerin getirdiği davetin yardımcılarını asla ama asla yüzüstü koymaz. Koymadı tarih boyunca. Geçtiğimiz ümmetlere gönderdiği peygamberlerini ve ümmetlerini de koymadı. Bizim peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselama iman edenleri ve peygamberini de koymadı elhamdülillah. Yardım edeceğim. Ele inne nasrallahi karib. Şüphesiz ki Allah'ın yardımı yakındır dedi Allah ve Muhammed aleyhissalatu vesselama ve beraberindeki iman ehlini hiçbir zaman yüzüstü koymadı. Bize düşeni söylüyorum. İman edeceğiz. Kime? Peygambere. Allah öyle diyor. Altından ırmaklar akan cennette ikram edeceğim artı olarak. Bonus. Dünyada zaferi ikram ettiği gibi ahirette de bu var. Tasdik edeceğiz. Ve de dinin ve getirdiği davetin yardımcısı olacağız. Uzaktan iman eden ve uzaktan iyi bir seyirci olmayacağız yani. Ben iman ettim otur. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Onlar acaba iman ettik dedikten sonra hiç imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannettiler? Allahu Ekber. Bize düşen ümitsizliğe düşmemek, ümit var olmak. Çünkü inandığımız bir Allah var. İnandığımız Allah bir peygamber göndermiş. İman edin demiş ve Allah'ım senalar olsun ki iman ediyoruz. Ve getirdiği risaleti üstlendik, davetin aynısına talip olduk. Vallahi peygamberini yüzüstü koymayan Allah bizi de koymayacak. Birazdan geleceğim, belki beklediğimiz zaferi dünyada göstermeyecek ama bu yüzüstü koymak anlamında değildir. Altından ırmaklar akan cenneti gördüğümüz zaman diyeceğiz ki Allah vaadinde haklıdır. Ümitsizliğe düşmeyeceğiz dedim ya. Niye? Ayet-i kerimede bir ibare var. Hatırlayın, okumuştum. Siz böyle böyle yaparsanız Allah sizinledir. Var mı ötesi? Siz bir iş üstlenmişsiniz. Teminatı veren, sözünden asla dönücü olmayan Allah'tır. Ve zımnen diyor ki ey kullarım, siz benim peygamberime iman ettiniz. Onun davetini yüklendiniz. Sizi asla yüzüstü koymayacağım. Sizin yardımcınız benim. Sizinle ben varım. Arkanızda ben varım. Vallahi ne Amerika'sı, ne İngiltere'si, ne Moskova'sı, ne Çin'i, ne süper güçleri. Allah var, gam yok. Allah varsa galip olan Allah'tır. İnananlar da Allah Azza ve Celle desteklediğine göre galip gelen iman ehli mağlubiyet de kuffaradır. Niye dert edineceğim ya? Ben Resulullah'a iman edip risaletine, o yükün altına elimi koyduysam teminatı veren Allah'tır. Diyor ki yürü Ahmet, yürü Mehmet, yürü İbrahim, yürüyün ey kullarım, ardınızda ben varım diyor Allah. İnnehu ala kulli şeyin kadir. O Allah ki her şeye kadirdir. Fe iza qada emran fe innema yekulu lehu kun feyekun. O Allah ki ol demesiyle her şeyi oldurmaya kadirdir. Var mı ötesi ya? Amerika'sıymış, İngiltere'siymiş, sömürgeci kafirler, süper güçlermiş. Allah diyor ki sen benim peygamberime inandın mı? İnandık mı? Elhamdülillah. Peygamberin dinine ve davetine destek verdik mi? Şahit ol ya Rab, vermeye çalışıyoruz. Diyor ki Allah ben varım ardınızda. Ardında Allah olan kavim yenilmez. Bu anlamda şunu söylüyorum. Dünyada zafer, ecel belki takdir ettiği saata eriştirmez bizi Allah. Sümeyye radıyallahu anha Resulullah'a iman etmemiş miydi dostlar? Etmişti. Risaletine omuz vermemiş miydi? Vallahi vermişti. Ama Allah o mübarek kadına dünyada zaferi nasip etmedi. Zaferin ecelini tehir etti. Ama Sümeyye radıyallahu anha'nın ecelini de erkene aldı. Allah ona dünyada zaferi nasip etmedi. Ama biiznillahü teala ukbada zaferi ikram etti. Bize ikisinden birisi layık değil mi? Talip değil miyiz ikisinden birisine? Duamız Hazreti Ömer misali her ikisidir ama bize her türlü zafer var dostlar. Onun için ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Allah var ardımızda elhamdülillah. Ya bir basit bir iş yerine girerken bile dayımız var olduğu zaman şöyle yürüyüşümüz bile değişiyor. Ya inandık diyoruz ve davete de omuz verdik diyoruz. Allah da diyor ki ben sizinleyim. Bundan sonrasına gam yok, keder yok, tasa yok, dert yok. Niçin? Bizim yardımcımız Allah. Yardımcısı Allah olana kimse galip gelemez biiznillahü teala. Gelmedi tarihte de. Ama orayı bir kaçırırsak, mağlubiyet Uhud'da tattı mı, sahabeler tattı. Burayı iyi yakalayacağız. Musa aleyhisselam, hani Allah Azza ve Celle sizinle beraber olurum dedi ya. Buyurun. Kızıldeniz'in ta böyle ucuna kadar geldiler. Ardında böyle Firavun'un ordusu. Önünde kim var? Deniz ordusu. Bir derya. ardında da derya. Deniz deryası, ordu deryası. Aslında çok da bir şey fark etmiyor. Tabiri caizse, mazur görün, kapana kısılmış Musa aleyhisselam ve ashabı. Kapan ifadesi doğru mu Abdullah kardeşim? Bana ait değil. Size şimdi ayet okuyacağım. Buyuruyor ki Allahu Azze ve Celle, "Kâle ashabu Musa innâ lemudrakûn." Musa ve arkadaş, Musa'nın arkadaşları dedi ki, bizim Anadolu tabiriyle söyleyeyim, eğer affınıza mağruren, aha yakalandık. Aha da kapana kısıldık. İnne lemudrakun, fark edildik. Buraya kadarmış. Ve 3-5 saniye kapatın gözlerinizi Allah için. İnsansınız, düşünme melekeniz var ve tabiatla birlikte hareket ediyorsunuz. Bir sünnetullah var, işleyen bir yasa var. Önünüzde ordu, arkanızda da Firavun'un ordusu. Deniz ve ordu. Bundan başka bir şey söylemezsiniz. Çünkü bu bir hakikat yani. Yakalandık. Nereye gideceğiz yani? Ama Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki ayette, iman ettiyseniz ve peygambere destek verdiyseniz sizinle beraber olan Allah Azza ve Celle'dir. Sizin destekçiniz Allah'tır. Sizi yarı yolda koymayacak olan Allah'tır. Ve onların böyle söylemesinin üzerine sanki Maide 12. ayeti kerimeyi tefsir edercesine Musa aleyhisselamın sözlerini Allah Kur'an'ında yer vermiş. Ve şöyle dedi onların ifadesine karşılık. Kale ashabı Musa inna le mudrakun. Aha da şimdi yakalandık. Dedi ki Musa, kale kelle. Vallahi sizin dediğiniz gibi değil. Sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Sizin söylediğiniz gibi değil. İnne ma'iyya rabbi seyehdin. Benim Rabbim benimle beraber mutlaka bir çıkış kapısı gösterecektir. Gösterdi mi? Vallahi gösterdi. Bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman ediyoruz. Deniz yarılır mı? Yarılmaz abi. Yarılmaz. Ama Allah isterse yarılır mı? Yarılır. Allah demişti ki siz peygamberime iman edin ve onu destekleyin. Ben sizi yarı yolda koymayacağım dedi Allah. Koymadı Allah. İbrahim aleyhisselamı da koymamıştı. Nemrut ve beraberindeki kuffar dedi ki bitti İbrahim. Yerle yeksan oldu İbrahim'in risaleti. Mancının ucunda İbrahim aleyhisselam, devasa bir ateş. Yandı, bitti, kül oldu. Nokta. Herkes bu filmin sonunu. The end. Burayı görmeye hazırlanırken Allah son sözünü söylememişti. Ne dedi? Ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'e serin ve selametli ol. Allah peygamberini yarı yolda komadı. Burada olduğu gibi Musa aleyhisselam da orada da komadı. Ne oldu? Peygambere iman eden ve peygamberin risaletini destekleyenlere Allah yardım etti. Az önce bir ifade kullanmıştım dostlar. Araya kaynamasın. Tekrar etmek istiyorum. Demiştim ki bu dünyada zaferi istiyoruz. Ukbada da cenneti. Zafer nedir bizim için? İşte mazlumlara dünyanın geniş gelmesidir. Mustazaflara geniş, muvahhidlere geniş, iman edenlere geniş, davetçilere geniş ve bilaks zalimlere, müstekbirlere, kuffara, müşriklere de dar gelmesidir. Kerih görücülere rağmen la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağının semada vakarla dalgalanmasıdır. Bizim için dünyada zafer budur. Allah'ın razı olduğu dinin raşid bir halifenin eliyle kamilen tatbik edilmesidir Allah'ın inayetiyle. Ama Allah bunun ecelini takdir etmemiş ve geciktirmiştir. Kardeşiniz Abdullah'ın ecelinde biraz öne almıştır. O zamandır takdir etmiştir. Görmeyebilirim. Görmeyebilirsiniz. Görmedi Mekke'de bazı sahabeler. Yasir radıyallahu anh görmedi. Şehit edildiler. Görmeyen sahabeler oldu. Ama Allah o iki zaferden bir tanesini onlara nasip etti. Onun için duamız şudur. Ya Rabbi, bize dünyada zafer, ukbada da cennet nasip et. Ama zaferi belki Allah bize dünya gözüyle göstermeyecektir. Karşılığında cennet var değmez mi? Bu dine ensar olmak adına söylüyorum. Cennet karşılığında ensar olmaya değmez mi? Vallahi değer. Peygamber'e iman ettik ve peygamberin getirdiği risalete destek verdik. Neyin karşılığında? Belki Allah takdir ederse dünyada zafer, ama takdir etmezse karşılığında cennet var ve biz bunu deklar ediyoruz. Diyoruz ki biz bu işe talibiz. Cennet diyorum, cennet. Ukbada cennet var. Dünyada nasip olmayacak belki. Allah ne takdir eder bilmiyoruz. Ama biz eğer peygambere iman eder, getirdiği risaleti tasdik eder ve yine risaletinin destekçileri olur ve davetini omuzlayan o yiğitlerden, Kur'an'ın tabiriyle adam gibi adamlardan olursak, dünyada belki zaferi görmesek de ukbada Allah'ın vaadi var, cennet ehlinden olacağız biiznillahü teala. Değmez mi? Vallahi değer. Ensar'da olduğu gibi o Akabe biatı beni alır götürür oralara. Çok başka bir şey. Böyle iş sözleşmesinden bahsetmiyorum. Çağ değiştiriyor. Hayat değiştiriyor. Gayri İslami ve sonrası İslami. Subhanallah. Ama Ensar'a dikkat edin. Ensar'da bir şey var. Burayı okumak lazım. Burayı iyi görmek lazım. Burayı mercek altına almak lazım. Nedir o? Sohbetimiz başından beri söylüyorum. Söylemeye çalışıyoruz. Peygamber'e iman, risaletini tasdik yani ve yine risaletinin destekçisi olmak. Kolay mı destekçisi olmak? Hiç de kolay değil. Dün kolay mıydı? Dün de değildi. Onun için dünün ensarı vardı, bugünün de ensarları olmalı. Dün siyahına beyazına karşı gelip o kılıçlarla risalet davasının önüne boynunu uzatan ve canından vazgeçen ensarlar vardı. Bugün de ikinci ensara ihtiyaç var. Amerika'sına, İngiltere'sine, sömürgeci kafirlerin topyekününe kıyam edip vallahi benim boynum bu risaletle sizin aranızda risalet uğruna fedadır diyecek yiğitlere. Dün Ensar Akabe'de aleyhissalatü vesselamla oturmuşlar, biatlaşacaklar ya, aleyhissalatü vesselam aynen şöyle mefhumen aktarıyorum, diyor ki bana iman edin, getirdiğimi tasdik edin ve benim dinimin yardımcısı olun. Doğru mu? Doğru. Mefhum bu. Tam el uzatacaklar, dikkat edin buraya Allah için, Abbas radıyallahu anh tuttu, ellerinden tuttu, Ensar'ın elinden tuttu. Dedi ki siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Siz neye evet dediğinizin farkında mısınız? Vallahi bugün aynısını bize demiyorlar mı? Sen mi değiştireceksin bu dünyayı? Bu düzene sen mi kafa tutuyorsun? Sen kimi karşına aldığının farkında mısın? Dün Ensar demişti ki biz kimi karşımıza aldığımızın farkındayız. Biz Esad bin Zurare demişti ki bu ifadenin karşılığında Abbas'a, Abbas biz ey peygamberin amcası biz her şeyin farkındayız. Biz öz yeğenini öldürmeyi göze almış adamları karşımıza aldığımızın farkındayız demişti. Siyahıyla beyazıyla bize savaş açacak insanları karşımıza aldığımızın farkındayız demişti Ensar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. وَشْهَدْنَا يَا رَبْ Şahit ol ki ya Rab, dün Ensar'ın dediğini biz de bugün diyoruz. Sorduklarında siz kimi karşınıza aldığınızın farkında mısınız? Ne diyoruz? Evet, farkındayız bey amca, dayı, teyze, hala, emmi, farkındayız. Biz yeri geldiğinde Amerika'yı karşımıza aldığımızın farkındayız. Sömürgeci kafirlerin hepsini karşımıza aldığımızın farkındayız. Ve onlar kerih görücüler, kerih görse de biz hakka haykırmaya adanmış bu asrın ensarı olmaya adayız. Öyle dedi Esad bin Zurare. Dedi ki öz yeğenini öldürmeyi göze almış adamları karşımıza aldık. Bu verdiğimiz sözden cayarsak, Allah sözümüze şahittir ki, insanların en bedbahtı biziz. Adama bak ya, Kur'an'ın tabiriyle. Böyle büyük bir yemin olur mu ya? Dedi ki, biz koruyacağız ya. Peygamber'e destek vereceğiz dedi. Canımızı, malımızı, namusumuzu koruduğumuz gibi koruyacağız dedi. Dediler mi? Dediler. Sonra Abdullah İbni Revaha söz aldı. Dedi ki, ya Resulallah, ben bir şey soracağım. Dedi ki, sor. Dedi ki, bu dediklerin hepsini yaptık. Neydi? İman etmek, risaletini tasdik etmek ve dinine yardım etmek. Doğru mu? Bu. Biz bunları yerine getirdiğimiz zaman bize ne var dedi Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, tek bir kelimeyle, bize bunun mukabilinde ne var sorusuna aleyhissalatu vesselam tek bir kelime söyledi. Cümle demiyorum. Sürçü mikrofonda falan bulunmadım. Tek bir kelime. Ne dedi? El cenne. Diyor ki rivayette, Ensar topluluğu hep bir ağızdan dedi ki, da iyi ticaret bu. Bir kampanya yakalamışçasına bu edayla diyor ki rivayette, Ensar topluca hep bir ağızdan, işte karlı ticaret bu. Biz buna talibiz dostlar. Ensar'ın dediği gibi, bu işin karşılığında ne var? Dünyada zafer, ukbada da cennet. Nasip eder mi Allah? Bilmem. Çünkü bu Allah'ın takdiridir ve Allah'ın kazasıyla ilgili bir meseledir. Biz Ensar olacağız. Cennet karşılığında canımızı, malımızı, sevdiklerimizi feda edeceğiz. Bu dava uğrunda. Uzaktan Peygamber aleyhissalatü vesselamı sevicileri olmayacağız. Sıkıntılar olacak mı? Evet, ben Hazirun'un içerisinde belki kendisinin saymaya böyle takatı kalmamış, yani kaç defa girdiğini çıktığını bilmeyen cezaevi süreci görmüş abiler, üstadlar, kardeşler tanıyorum. Peygamberin davasına omuz vermek zahmetsiz olmaz. Olur mu? Zahmetsiz rahmet olur mu? Cennet dedim, hepiniz evet dediniz az önce. Hatta ayet-i kerimenin mealinde dedim ki, altından ırmaklar akan cennet, hepiniz dediniz ki evet, biz oraya talibiz. Biz de veşhedna ya Rab dedik. Şahit ol ya Rab diye de Allah'a istihanda bulunduk. Ama o öyle olmuyor. Nasıl oluyor dostlar? O zahmetli oluyor. Allah'ın peygamberine iman etti Ensar. Allah'ın peygamberinin getirdiği risaleti tasdik etti Ensar. Ve Allah'ın peygamberinin risaletine destek verdiği Ensar. Canından oldu mu? Oldu. Malından oldu mu? Oldu. Nice sevdiklerini bu uğurda feda etti mi? Etti. Zahmetsiz rahmet ve zahmetsiz cennet yok dostlar. Yok. Öyle bir dünya varsa Allah için bana haber verin. Ama yok öyle bir dünya. Zahmet olacak. Allah'ın dininin yardımcıları zahmeti göze alacak. Cefayı göze alacak. Sıkıntıyı göze alacak. Çünkü bir peygamberin bıraktığı davayı tekrar kaldırmaktan bahsediyoruz. Allahu Ekber. Su bardağını mutfaktan oturma odasına taşımaktan değil. Birisinin herhangi bir işini görmekten değil. Bugün yeryüzünde hakim olmayan dinin, Allah'ın mülkünde hakim olmayan dinin yeryüzüne hakimiyetinden bahsediyoruz. Peygamberin bıraktığı yerden sancağı devralmaktan bahsediyoruz. Vallahi de billahi de zahmetsiz olmaz. Öyle ucuz değil. Yardımı bekliyoruz. Meta nasrullah. Ya Rab, senin yardımın ne zaman diye ellerimizi semaya çokça kaldırıyor ve dua ediyoruz. Ama vallahi zahmetsiz olmaz. Bunu en iyi Habbab İbni Arat anlatıyor. Bu örnek dehşet bir örnek. Sıkıntı olacak. Ya peygamberin risaletinin destekçisi olmaktan bahsediyorum. Bölüm şefliği yapıyoruz da uykularımız kaçıyor. Ya dünyayı değiştirecek bir fikrin sahipliğinden ve taşıyıcılığından bahsediyorum. Zalimler boş durmayacak. Kırmızı halılar sermeyecek senin için Müslüman. Zahmet olacak. Habbab İbni Eret. Hatta gündüz bir abimizle görüşüyorduk. Ben derse hazırlanırken dedim ki abi, sahabeler arasında en çok eziyet görmüş sahabe kimdir diye bir soru sorsalar sana kim dersin dedim. Dedi ki Habbab. Katılıyor musunuz? En fazla görenlerinden en azından. Sadece üzerini böyle çıkarıyor ya hani mecliste. Herkes çektiği işkenceleri anlatmasını beklerken o sadece sadrını ve zahrını gösteriyor. Kızgın demirlerle o denli eziyet edilmiş ki onun vücudunda açılan yaralardan kuşun kolaylıkla su içebileceğini söylüyor tarih kitapları. Habbab İbni Eret. Yine Allah-u Alem böyle bir eziyet nasıl diyelim sürecinden geçmiş. Aleyhissalatü Vesselam'ı Kabe'de dinlenirken görmüş. Tabi bu benim kendi ifadelerim. Muhtemelen şöyle demiştir. Evet, yalnız başına yakaladım. Şimdi meramımı bir anlatayım. Muhtemelen öyledir. Allah'ın Resulüne diyor ki ya Resulallah, ellerini semaya kaldırsan, dua etsen ve şu sıkıntılar bir bitse de Allah bize yardım etse. Sahabeden bahsediyorum. Çektiği sıkıntıların son bulmasını istiyor. Peygamber'e iman etmiş, risaletini tasdik etmiş, risaletine omuz vermiş bir yiğit. Peygamber'e diyor ki son bulsun artık ya. Allah bize yardım etsin. Türkçesi bu. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam ona bir şeyler öğretiyor. Habbab da bize öğretiyor. Ve bundan sonraki nesillere de bir şeyi miras bırakıyor. Diyor ki Habbab, sizden önce de Allah ümmetler gönderdi ve onlara peygamberler gönderdi. Ve onların da birer davaları vardı. Çizin altını. Onların da birer davaları vardı. Davetçiydiler onlar. Allah'ın düşmanları onları ele geçiriyordu. Ve onlar için çukurlar kazıyorlardı. Ve onları çukurun içerisine atıyorlar. Davalarından vazgeçmek uğrunda onları ikiye ayırmakla tehdit ediyor. Ve vallahi onlar davalarından ve davetlerinden vazgeçmiyorlardı. Ve Allah'ın düşmanları o kuffar topluluğu o Müslümanları testereyle başlarından aşağıya doğru ikiye bölüyorlardı. Başını vücudundan ayırıyor demiyorum. Başlarını vücuduna doğru böyle ikiye ayırıyorlardı. Ve bazılarını da kızgın demirlerle, tırmık tırmıklarla onların etlerini kemiklerinden ayırıyorlardı. Ya Habbab, bu denli işkenceye rağmen onlar peygamberlerine olan desteklerinden asla vazgeçmediler. Onlar davetini ve peygamberini asla yüzüstü komadılar. Gün gelecek Habbab, her gün işkence gören Habbab'a Resulullah müjde kapılarını araladı. Dedi ki Habbab, gün gelecek Sana'dan Hadramaut'a bineğine binmiş yolcu kendisini hiçbir şey rahatsız etmeksizin yolculuğunu tamamlayacak. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ Lakin siz acele ediyorsunuz. Testereyle başının ikiye ayrılması ne demek Allahu Akbar? Benim elime bir kıymık batıyor da yarım saat uğraşıyorum onu böyle ayırtlayacağım, ayıracağım diye. Daveti uğrunda vazgeçmediği için başından aşağıya testereyle ikiye ayrılan yiğitlerden haber veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Habbab'a diyor ki, bu iş zahmetsiz olmaz Habbab. Sana'dan Hadramaut'a böyle hiç kimse onu rahatsız etmeksizin yolculuk yapacak. O günler gelecek. Yani Allah dünyada o zaferi size nasip edecek ama zahmetsiz olmaz Habbab. Ve bize de zımnen bunu miras bıraktı. davetçi kardeşlerim, yiğit dostlarım, ekranları başındaki kerime bacılar, vallahi bu davet zahmetsiz olmaz. Evet, gün gelecek sömürgeci kafirler müminlerin eliyle yerle yeksan olacak. Ama zahmetsiz değil, cefasız değil, oturduğumuz yerden seyirci kalarak değil. Peygamberin davetine zahmet karşılığında da olsa, sevdiklerimizden feda etmek karşılığında da olsa, canımızdan malımızdan feda etmek karşılığında da olsa destek vermekle olacak. Yoksa olmayacak. Tabii biz bu ve buna benzer söylemlerimizi farklı platformlarda, meclislerde, sohbet oturumlarında vesaire dile getirdiğimiz zaman bazen ben kendi duyduklarımı ve bana söylenenleri paylaşıyorum. Hepinizin inanıyorum ki bununla alakalı hikayesi çoktur. Ama eğer birinize söz hakkı versem benim vaktim yetmez. Ben mesela hilafetin yeniden ikamesiyle alakalı böyle bir mevzu açıldığında diyorum ki sömürgeci kafirler yenilecek. Onlar yenilecek. Setuglebûne ve tuhşerûne ilâ cehennem. Onlar yenilecek. Ve artık semada vakarla Allah'ın razı olduğu ve bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hani o miras bıraktığı sancağı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dalgalanacak diyorum. Bana söylenenin paylaşıyorum. Diyor ki Abdullah kardeşim bazen iyisin de diyor, bazen ayakların yere basmıyor. Biraz realist ol ya. Sen okumuş birkaç okul bitirmiş adamsın ya. Biraz realist ol ya. Ümmetin vahdetinden bahsediyorum. Ya hocam. Ya bir programda bile bir araya gelemiyoruz. Ümmet yeniden mi birleşecek? Cık, yok hocam. İyisin olsun da diyor böyle ütopik söylemler var ya hocam diyor senin. Bu iyi değil diyor ya. Biraz böyle bir uyan uykundan bir silkele kendini. Biraz realist ol ya. Müslüman realist olmalı. Akıllı olmalı. Bu dediklerin olmaz. Az önce cümlelerimin arasında bir şey söylemiştim, paylaşıyorum. Allah için götürün evinize dostlar. O da şudur. Biz vakacı değiliz. Biz her şeye kadir olan bir Allah'a iman ediyoruz. Hatta ben şöyle bir cümle kullanıyorum. Biz, bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman ediyoruz. Halas. Diyor ki kardeşim, hocam, daha önce bunu Tefsir-i Furkan'da söyledim diye hatırlıyorum. Hep klişe bir örnek ama diyor ki hocam, ya Amerika'dan bahsediyorum ya. Oturduğu yerden bir tuşa basıyor, koskoca diyor bir vadiyi yerle yeksan ediyor. Biz ona diyor karşı, nasıl olacak da hilafet devletin ikamesi? Hem onların diyor yanmayan kamuflajları varmış. Ya onların yanmayan kamuflajları varsa, bizim de vadinden dönücü olmayan bir Allah'ımız var. Yetmez mi? Vallahi yeter. Ayette diyor ki Allah, Resul'e iman edin. Ve Resul'ün risaletine omuz verin, Allah sizinle. Allah bizimle ise bize galip gelecek olamaz Allah'ın inayetiyle. Amerika kim ya? İngiltere kim ya? Onlar yenilecek diyor Allah. Biz dua ediyoruz ve duamızı şöyle süslüyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi, onlar senin de buyurduğun üzere setuglebûne ve tuhşerûn. Ama bizim elimizde yenilgilerini nasip et ya Rab. Bizim nazarımızda bugün böyle zor gibi ama Allah'a kolay. Niye? İnnehu ala kulli şeyin kadir. Kadir olan Allah'a iman etmek bunu gerektirir. Ve ma emruna illa vahidatun kelemhim bil basar. Bizim bir işin olmasını istememiz göz açıp kapama mesafesi kadardır. Bak ben görüyorum burada 3 defa kapattı açtı abimiz. O kadar kolay bu iş. Bizim nazarımızda olmayacak gibi görünebilir. Bunu en iyi Adi bin Hatim anlatıyor rivayetinde. Bukhari ve Müslim kaynaklı sahih bir hadis anlatıyorum ha. Hikaye değil. Adi bin Hatim diyor ki, hani bunu niye anlatıyorum? Bana ayağın yere bassın diyen var ya, yani bunu en azından bak delilimiz var, delille konuşuyoruz bunu ifade etmek adına. Adi bin Hatim diyor ki Resulullah'ın yanında oturuyorum sallallahu aleyhi ve sellem, bir adam geldi, Resulullah'ın yanına oturdu. Açlıktan şikayet etti, etti, etti, etti gitti. Karnımız doymuyor, açlıktan öldük, gittik. Siz bunu çoğaltabilirsiniz. Diyor gitti. Şikayetinde bulundu, bulundu gitti. Sonra diyor başka bir adam geldi. Kapkaççılardan diyor şikayet etti. Mallarımıza işte Medine dışında çöküyorlar da, gasp ediyorlar da, malımızı talan ediyorlar da. Allah eşkıyalıktan şikayet ediyor. Anlayacağımız dilde söylüyorum. Diyor o da gitti. Baş başa kaldık diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la. Bana döndü dedi ki diyor, Adi kendisidir ravisi. Diyor ki Adi, bana döndü dedi ki, Adi, Hire'yi bilir misin Hire'yi? Hire nerede? Irak'ta bir yer. Bir vadi veya bir yer yani. Ya Resulallah, Hire ile ilgili malumatım var da hiç gitmedim diyor Adi. Radıyallahu anh. Diyor ki kulak ver Adi. Kulak ver. Gün gelecek. Gün gelecek. Hire'den bir bineğine binmiş yolcu Allah'ın beytine gelecek. Allah'ın beytini tavaf edecek. Salimen geldiği gibi de salimen dönecek. Başına da hiçbir şey gelmeyecek dedi diyor. Adi rivayetin içerisinde diyor ki bunu peygamber diyor bana söyledi. Ama diyor kendime şunu söylemekten de alıkoyamadım. Ya az önce bir adam geldi. Tay kabilesinin Medine dışında malları gasp etmesini anlattı. Bu şikayetten ve eşkıyalıktan bahsetti. Ya bunlar hemen Medine'nin dışında birkaç kilometre ötede mallara çörekleniyorken, malı gasp ediyorken, insanların canını yakıyorken ta Hire'den bir yolcu nasıl gelecek? Bu soruyu sormaktan kendimi alıkoyamadım diyor. Adi radıyallahu anh'ın arkasındayım. Aynı soruyu ben de sorardım. Ya az önce Medine'nin dışında malı çalınmış bir adam peygambere şikayet ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Adi'ye dönüyor. Hire'yi bilir misin? Binlerce kilometre ötede oradan bir seyyah gelecek, tavaf edecek, başına da hiçbir şey gelmeden geri dönecek. Sonra aleyhissalatü vesselam devam etti diyor. Adi, gün gelecek. Kisra var ya, hazinelerini 7 kat yerin altına gömen Kisra. İnsanlar ulaşamasın diye. O Kisra'nın hazineleri İslam'ın olacak. Diyor aynı soruları sordum. Ya az önce açlıktan insanlar ölüyor, hazine İslam'ın olacak. Adi, bilmem günlerin erişir mi ama zekat verecek adam bile bulamayacaksınız. Aynı soruları sormuş Adi. Rivayetin sonunda diyor ki, rivayeti aktarırken aktardı insanlara. Diyor ki vallahi bir gün Allah'ın beytinde oturuyordum. Bir seyyah geldi, bir yolcu geldi, sordum, nerelisin dedi ki ben Hire'den geliyorum. Salimen geldiği gibi salimen de geri döndü. Ben o güne eriştim. Vallahi diyor ben Kisra'nın hazinelerinin Ömer radıyallahu anh asrında İslam'a dahil olduğunu da gördüm. Allah eriştirir mi bilmiyorum ama gün gelecek, zekat verecek adam bulamayacaksınız. Adi, sen erişmedin ama hemen senden sonra gelen nesil vallahi erişti. Bu nesil Ömer İbni Abdülaziz'ler gördü elhamdülillah. Vazifelilerine zekat dağıtma emrini verdi ve geldiler dediler ki ey müminlerin emiri. Verdiğin talimat gereği zekat verecek adam aradık ama yaşadığımız coğrafyada zekat verecek adam yok. Dedi ki madem zekat verecek adam bulamadınız, öyleyse topraklarımıza ve dağlarımıza buğdaylar serpin. Serpin ki İslam topraklarında uçan kuşlar aç kaldı demesinler. Ey Adi, senin nazarında olmayacak şeyleri Allah oldurdu. Ya diyoruz ki Raşid el-hilafe er-raşide ala minhecün nübüvve diyoruz, ayağın yere bassın diyor. Ben diyorum ki bu sözün sahibi Resulullah be. Dün insanların nazarında olmayacak şeyleri Allah oldurdu. Bugün Amerika'sına, İngiltere'sine, sömürgeci kafirlerine rağmen Raşidi hilafeti bize ikram edecek olan da olmayacak şeyi olduracak olan da Allah'tır biiznillahü teala. Sadece diyoruz ki ya Rabbi bizi o günlere eriştir. Bizim nazarımızda olmayabilir. Ama biz dinin destekçisiysek, Resulullah'a iman ettiysek bu iş olur. Hendek'te oldu mu? Oldu. Bunu Hendek'te de gördük. Suraka bin Malik örneği var. Gördük mü? Gördük. Çoğaltabilir miyiz? Vallahi çoğaltabiliriz. Dolayısıyla kıymetli dostlar, eğer ki bizler alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'nin bize yardım etmesini istiyorsak, yapılması gereken şey peygambere iman etmek, risaletini tasdik etmek ve risaletine omuz vermek. Yoksa Allah bize yardım etmeyecek. Mesela Hendek olay beni çok etkiler. Bunu da paylaşıp yavaş yavaş sohbetimi nihayetlendireceğim inşallah. Niye etkiler? Şöyle düşünün dostlar. Bir gidin Hendek'e. Hep beraber gidelim mi? Gidelim. Niye biliyor musunuz? Bugün bizim karşılaştığımız en güçlü argüman şu. Ya hocam, işte kardeşim, neyse yani. Bu iş mümkün değil ya. Yani süper güç devlet diye bir kavram var. Doğru mu? İşte onlar Müslüman coğrafyasında katliam yapıyor. Daha önce de söylemiştim. Ortalama her 9 dakikada bir Müslüman İslam beldelerinde Hakk'ın rahmetine kavuşuyor zalimlerin eliyle. Bakın, belki ben sohbeti o zaman bitirmiş olacağım ama 9 dakika sonra bir Müslüman daha ölmüş olacak. Ve biz bugün bu zulmün son bulacağını söylüyoruz. Raşidi hilafetin ikamesiyle artık Müslümanların yüzünün güleceğini söylüyoruz. Yenilir yutulur cinsten mi? İslami pencereden bakarsan sıkıntı yok. Ama vakacı bakarsan mümkün değil. Ama biz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bakın dediği yerden bakıyoruz. Mesela biz Hendek'ten bakıyoruz. İnan beni böyle derinden etkiler. Ben üniversite yıllarında öğretim görevlileriyle bu meseleyi çok konuştuğumda en çok kullandığım argüman da Hendek meselesi. Hendek'in vakası ne? Hendek nedir? Dostlar, Medine'nin etrafının kazılması niçin? Kafirler, kuffar topluluğu Medine'ye kolayca girmesinler diye. Müslümanlar aslında bir nevi kendilerini muhasara altına almışlar. Kendi kendilerini muhasara altına almış oluyorlar. Kendilerini korumak için yapıyorlar bunu ama Medine'nin dışına dahi çıkamıyorlar. Hendek dendiğinde ilk akla gelen şeylerden bir tanesi açlıktır. Hendek dendiği zaman ilk akla gelen şeylerden bir tanesi soğuktur. Şiddetli zafiyettir, sıkıntıdır, zorluktur. Ve düşünün, böyle düşünün. Hendek'tesiniz. Ve sizin etrafınızı kazdınız, kendiniz kazdınız. Ve siz Hendek'in dışına çıkamıyorsunuz. Medine'nin 2 kilometre ötesine gidemiyorsunuz Müslüman. Ve böyle bir ortamda, böyle bir atmosferde, soğuğun, açlığın ve hakikaten sıkıntının size çok ama çok şiddetli isabet ettiği bir haleti ruhiyeniz var. Tabir caizse kapana kısılmışsınız. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam o kayayı parçalarken Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kisra'nın hazinelerinin İslam'da olduğunu görüyorum dedi. Ne derdiniz? İşte bugün vakacı Müslümanlar aynen zımnen böyle yapıyor. Vallahi bundan farklı değil, beden diliyle ifade ediyorum. Bana bugün Raşidi Hilafet gelecektir dediğimde realist ol hocam diyenlerin beden dili aynen böyle. Yine vurdu kayaya, paramparça oldu kaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yemen'in anahtarlarının İslam'da olduğunu görüyorum dedi Resulullah. Ya hay mübarek, ben soruyorum siz de sorun. Ya Medine'nin dışına çıkamıyoruz. Yemek bulamıyoruz. 2 kilometre öteye gidemiyoruz. Binlerce kilometre ötede 7 kat yerin altına gömülmüş hazinelerin İslam'da olduğunu söylüyor Resulullah. Ama ashabın baktığı pencere şu. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوحَى O, hevasından asla konuşmaz. O konuşursa, vahiy ile konuşur. Halas. Oldu mu? Oldu. Kisra da fethedildi. لَتُفْتَحَنْ لَلْقُنْسْتَانْتِنِيَّ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ Bunu Medine'de söylüyor. İstanbul nere? 3000 kilometre var tam. Uçakla 3 saat. Yürüyerek Allah bilir ne kadar. Allah nasip etti mi? Etti. Vaadın ve müjdenin sahibi Allah ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ki Allah... اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ Allah vaadinden dönücü değildir. Öyleyse bize düşen bir şey var. Biz peygambere iman ediyoruz. Doğru mu? Doğru, elhamdülillah. İman ettiğimiz peygambere risaletine de tasdik ettik. Öyle mi? Öyle. Ve risaletine de omuz verdik. Yani asrımızın havarileriyiz biiznillahü teala. Ensarı olmaya adayız ve Allah'ın vaadi var. Siz Allah'ın peygamberinin dinine yardım edin, Allah sizinle. Sonuç belli. Bize ya dünyada zafer var ya ukbada, biraz bahtiyarlıysak, Allah takdir ederse hem dünyada hem ukbada. Allah bize nasip etsin. Allah taksiratımızı affı mağfiret etsin. Allah cümlenizden razı ve hoşnut olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته